Boyce'a göre ise toplum hastadır. Eğer iyileştirilebilirse ortaya altın çıkar. Simyacı Boyce, kirli ve hasta olanı, arınmış ve mükemmel olana dönüştürmeyi amaçlar. Bu süreç sanatın kendisidir. Boyce'a göre sanat, ruhu okşayan, göze hoş görünen estetik bir değer değil, insanı şaşırtan, şoka uğratan, bazen iğrendiren, patlayıcı, sarsıcı haliyle insanı düşünmeye, anlamaya, isyan etmeye, sorgulamaya ve böylece dönüşüme uğratmaya yarayan bir felsefe taşıdır. Bu taşa dokunan hiçbir şey aynı kalmamalıdır. Boyce'un kullandığı her malzeme, teknik, her performans, üniversitede verdiği her ders, bu dönüşümü sağlamayı amaçlayan karışımın öğeleridir. Katkılarından dolayı Oytun Önal'a teşekkür ederiz.